Modern Sabahlar başlıyor. Kim söylüyordu bunu Oktay? Aa, çok değerli bir hanımefendi söylüyor bunu. O iğrenç espri yapmamı ister misin? Yapsana. Ben yapmayayım işte. Valla ben de üstüme almak istemiyorum yani. Yap hadi güzel. Kim söylüyordu ya Oktay onu? O zaman Sheryl Crow söylüyordu galiba. Neydi öyle miydi neydi? Sheryl Crow söylüyordu. Günaydın sevgili dinleyiciler. Gordian Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar başladı. Günaydın. Oluyor ya kafamıza. Yine birbirinden enteresan olaylarla gündeme damgasını vuran haberlerle karşınızdayız. Haftanın son iş gününde. Güzel bir sabah başladı gibi hissine geldi bana. Ne dersin bilmiyorum. Ya çok güzel. Hakikaten içerinin sıcak ışıl ışıl. Evet. Belki de hafta sonunun başlangıcının olması. Belki de cuma olmasını ne güzel söyledin nokta. Belki de cuma olmasının sebebi. Belki de benim tıraş olmuş olmamın bir sonucu olabilir. O... Veya senin katıldığın son derece nizih düğünün sonucu olabilir. Ya Bahir. Evet ya sevgili dinleyiciler. Bunları hep konuşacağız. Uzun konuşacağız. Uzun konuşacağız. Nereden başlayalım? Düğünden başlayalım bence. Çünkü benim tıraşımın bir esprisi pek yok. Yok canım. Saatler olsun. Deneyecek geçecek bir konu. Yok çok güzel maşallah. Teşekkür ederim. Onu da sen dedin zaten içeride. Kafanın güzel şekli ortaya çıkmış hakikaten. Hadi ya. Yani şimdi ters bir şey söylediğin gibi. Hay hay güzel yüzün gözün açılmış. Teşekkür ederim. Peki senin dün akşam katıldığın çok nizih düğünden bazı şeyler anlatmak bazı ister misin? Bazı anekdotlar anlatmak istedim. Rüya ile Jared'ın düğününe katıldığını. Mutluluklar diliyoruz Rüya ile Jared. Öncelikle mutluluklar diliyoruz. Jared erkek tarafı mı? Jared erkek tarafı. Hı-hı. Ondan sonracığıma kız tarafımız Rüya. Jared maşallahı var. Nereli Jared? Jared kendisi Amerikalı. Amerika'da neresinden yani? Amerika'nın... Çünkü böyle sormak lazım abi. Öyle birinci vallahi soru oymuş. Vallahi bilmiyorum. Los Angeles'ta oturacaklar. Buffalo. Onda. Ama aslı şeye dayanıyor olabilir. Dedi diyor. Denver değil. D ile başlıyor. Hani böyle Dibblet diye söyleniyor. Dibblet mı? Ha, böyle Dibblet diye söyleniyor da. Hani bazıları başka türlü telaffuz ediyor. Massachusetts mi? Hayır, ben en çok orayı söylemeyi seviyorum çünkü. Allah Allah ya. Ben bundan sonra oturacağım Amerika'nın eyaletlerine neyse çalışacağım. Neyse canım boş ver Fahir tamam işte. Neyse Jared'ımız maşallah var. 2.05 mi 0.07 mi zaten herkes arasında o şey oldu. Hadi ya. Maşallah. Burada evlendiler oraya mı gidiyorlar? Burada evlendiler oraya hadi gidiyorlar. Hadi bakalım mutluluklar. Yakın arkadaşın mıydı Fahir bu senin? Rüya mı? Rüya arkadaşım aslında işte. Tahmin ediyoruz onu canım. Valla yakınız yani yakınız dediğim sohbetimiz muhabbetimiz olan bir. O da kırmadı bizi derken. Çağırdı sizi düşündü yani. Yazık acıdı bizi bir çağırdı. Taktınız mı bir şey? Yani Oktay aşk olsun yani. Yediğiniz içtiğiniz sizin olsun. Ne bileyim abi bu Amerikalıdır falan diye kendinizi ikna etmiş olabilirsiniz Cezda yani. Cezda takmadık canım Rüya'ya. İşte ikna etmek isteyince insan kendini bir yerden tutturabilir yani o yüzden diyorum. Yani biz de durumumuza göre tabii altının 25 lira olmuş sevgili dinleyiciler ben daha ne diyeyim. Hayır. Ünlü Simaten vardı. Kim vardı? Hikmet Çetin vardı. Öncelikle ve tabii ki şey konu ne derler ona daha doğrusu düğünün tanığı ve onur konu Süleyman Seba vardı. Büyük Başkan Seba mı vardı? Hakikaten Beşiktaşlı olan olmayan herkes ayakta alkışladı. O kadar beyefendi bir adam ki yani şey oldum kendime idol seçtim. Yani ben de hani o yaşlara kadar yaşarım falan diye düşünüyorum. Yani ileri yaşları düşünüyorum. Tamam benim ben şeyim de öyle değildi. Düşünüyorum evet. Bir ara Rahmi Koç şeyimdi yani. Ama yani ikisi arasında gidip geliyorum. Rahmi Koç'la Süleyman Seba arasında. Zaman zaman tabii böyle bir bazen o tarafa bazen o tarafa. Geçen gün de televizyonda Rahmi Koç izletmiyor. Çok önemli bir şey bir televizyon programı var. Böyle zenginlerin evlerini geziyorlar. O zaman da direkt program bu mu ya? Zenginlerin evlerini geziyoruz. Haftaya bir başka zenginin evinde buluşmak üzere diye mi zenginler kapatıyorum? Zenginler kendileri anlatıyorlar ama. Bunda da böyle bir şeyimiz var. Bu da işte 5. yüzyıldan aldık falan filan diye. Ya öyle ne kalma. Pasaj ismi söyler gibi. Onun da 5. yüzyıl işte falan filan böyle. İleri izliyoruz sevgili dinleyiciler diye geziyor program. İyi bakalım mutluluklar diyoruz. Bizim mutluluklar gidemedim hakikaten. Çevresi kalabalık mıydı? Kalabalıktı. Yani çevresinde biraz daha gençler ama 65. Fotoğraf çektirmeye falan gidenler oluyor mu yoksa hani sadece gidip sohbet mi ettiler? Arada çektirenler olmuş. Ben yani bir süre izleyebildim. Sen tabii dolmaları yiyeceğim diye. Çok şey yapamadın ilgilenemedim. Et yedik. Çünkü en sonunda biz yemekleri yiyeceğiz diye hatırlıyorsun. Beraber gittiğimiz en son o tip bir nezih ortam. Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin verdiği ödül töreninde. Radyomuza verdiği ödül töreninde gitmiştik oraya. Evet. Orada da bir sürü ünlü vardı. Evet, bir süre sonra... Hiç çektirmedik. Biz dolmaları sarmaları yiyeceğiz diye hiç ilgilenmedik. Ondan sonra işte yakalayabildiğimiz ünlülerle çektirebildik. Bizim yanımızdan geçen ünlülerle çektirdik hatırlıyorsan. Faik ve Safiye Soyman geçiyordu. Evet, çektirdiğimiz gerçi, fotoğraflar. Yani o da bence gecenin en anlamlı fotoğrafıydı. O ayrı da. Ayrı. En anlamlı fotoğraflardan biriydi diyelim. Biridiriydi. Öyle biridiriz biz. Peki bakalım o zaman. Teşekkürler lütfen. Büyük haberler var Fahir. Ya gerçekten mi? Evet, ama şu reklam şeyini bir savalım istersen ondan sonra. Yok, savmaya da gerek yok. Sav. Savayım mı? Sav ya. Ya sav. O kadar çabuk savacağım ki ama sen de şaşıracaksın nokta. Tamam mı sen? Hadi ya. Vallahi şöyle yapayım. Çok çabuk savdım. Ben çok çabuk savacağımı söylemiştim zaten. Nasıl savdın ya? Ha? Nasıl savdın? Baya baya güzel güzel savdım ya. Ben şarkıyı duyunca bıraktım nefesimi tutmayı. Vallahi ama. İyi yapmamış mıyım bilmiyorum. İyi yapmışsın dersin diye düşünmüştüm. İyi yapmışsın. Onu iyi düşünmüşsün o kadar. Yok mu reklamımız? Aynen vallahi devam mı ediyoruz? Kendime göre. Aynen devam edelim dedim ya. Devam ediyorum o zaman. Lütfen, neler oldu neler bitti merak ediyoruz. Şimdi ülkemizde bir şey durumu var ya. Ne? Hiçbir şey şaşırmama durumu var ya. Evet. Bu aslında böyle bir ilk başta biz artık hiçbir şey şaşırmıyoruz diye söylenince güzel bir şey olsa da her şeye hazırlıklı olmak gibi. Ay, heyecanlandırdın aslında ya. Çirkin bir şey ya. Ha. Yani evet, hiçbir şey şaşırma. Bazı şeylere de şaşırmak lazım canım. Yani... O bir güzel bir şey. İşte dün öyle bir şey oldu. Bir insanlar şaşırdı ama yine şaşırmayan, yani şöyle dememiş olsa ben artık hiç demem onu bekliyordum zaten diyerek şaşırmadığını ifade eden birileri de oldu ama geneli şaşırdı. Herkes bunu konuşuyorsundur. Teoman'ın kararı. Müziği bırakması. Evet ya. Teoman'ı biliyorsun. Papatya. Papatya. O papatya. Vallahi. Niye bıraktı bilmiyorum. Yani geçen gazetede şey çıktı işte. Bir Kıbrıs'ta bir sahil kenarında böyle bir yakalandı falan gibi böyle bir şeyler. Aman canım, her zaman yakalanıyor yani, Teoman zaten yani. Ne olacak? Çapkınlığı yüzünden mi diyorsun? Ya çapkınlığı yüzünden. Ben tam ifade edemedim. Çapkınlığı bırakırım falan derdi eğer o tip bir pişmanlığı olsaydı. Müzik mi çapkınlık mı? Abi sonuçta çapkınlığı bırakırım. Müziği bırakınca da yine ünlü olmaya devam edecek Teoman ya. Nedir ne olmuş? Ya uzun uzun açıklaması var zaten. 1,5 senedir ben bunu düşünüyordum zaten. Buna bir hayal olarak şöyle bir özet geçeyim ben. Buna bir hayal olarak başlamıştım bu işe. Bir hayalimdi daha doğrusu. O şimdi içinde olduğum duruma bakıyorum. Bu hayalim çevreme, dostlarıma, sevdiklerime zarar veriyor. O yüzden de bırakma kararı aldım falan. Hayır, ne iş yapacak Oktay, ne iş yapacak? Ben... Ortadan bir cevap vermiş gibi geldi değil mi sana da? Ya bana da çok ortadan cevap vermiş, çok anlamlı değil. Acaba ben... birileri... Ha, öyle olsa da... Yani biraz daha uzun bir açıklama yapmış ama. Bir süredir... Aslında onu da emekliye ayrılmakla eşdeğer yani bir müzisyen olarak. Öyle değil mi? Emekliye mi? Evet. Ama olur mu ya? Genç rakçı değil mi Teoman? Genç rakçı mı Oktay? Allah aşkına. 45 yaşında vardır değil mi Teoman? 40'ı geçmiştir onu biliyorum. Ama yine de genç rakçı. Genç rakçı. Zaten şöyle bir rak dünyasına bak dünyada. Yani 50'sinin altında adam yok neredeyse. Rak dünyası, siyaset dünyasına da ben şöyle bakıyorum. Genç bir şey deyince aklıma hep siyasetten yani, de isimler geliyor. Genç rakçıyı genç siyasetçi gibi düşün. Ha. Öyle düşün. O zaman genç sayılıyor. Zamanında değil mi? Deniyordu işte biliyorsun. Yani... 65 yaşında genç siyasetçi diye. Evet. Çünkü diğerleri 80 üstü olduğunda genç siyasetçi oluyorsun. Doğru. O zaman Teoman'a da genç. Genç yaşında bıraktı diyebilir miyiz? Daha genç yaşında bıraktı. Vardı. Hakikaten bıraktı. Ne olacak şimdi? Yeni bir nesil Teoman'sız mı büyüyecek? Vallahi bilmiyorum ki ya. Bir arada Adnan Şenses bırakmıştı. Sen hatırlıyor musun? Evet. O benzin şeyini açtığında. Bırakmıştı, sonra tekrar bıraktığını ben biliyorum. Ne zaman bak başladığını yakalayamadım. Adnan Şenses'in. Adnan Şenses'in. Yani hani bırakıyor başlamasın böyle şey girmiyor. Başlıyorum beyler ben tekrar başlıyorum diye başlamıyor. Öyle demiyor için. Tekrar tekrar ben bıraktığını ben hatırlıyorum Adnan Şenses'in. Hay Allah. Şimdi onu ben şey düğün telaşı çok şey yapamadım. Twitter'dan takip ettim. Düğün telaşı derken Fahir evlendi. Sevgili dinleyiciler haberiniz vardır. O işi hallettik, o işi gördük. Katıldığı bir düğünden dolayı yaşadığı telaş. Valla bak şimdi bir yavaş yavaş içime oturmaya başladı Teoman'ın ya. Teoman'ın bırakışı mı? Hakikaten ya, var mı acaba Teoman'ın elimizde ya? Ben onu merak ettim ya. Papatya var. Vallahi mi? Yalnız ben var ya papatya gibi diyorum ya bir tek. Çok kötü bir Teoman dinleyicisiyim. Daha 17 paramparça. Ha, bir de onların işte isimlerini biliyorum. Kupa Kızı, Sinek Vale, Maça Az. Onun da klibini biliyorum. Klibinde böyle bir şey oluyordu. Kar Tanesi. Gondil. Gondil şarkısı değil mi evet, o? Evet, Gondilimin Ucuna. Gondilimin Ucuna. İşte o değil mi zaten işte Sinek Kupa... Ben içinden kupasını... zaten cümlelerin her bir parça gibi söylüyorum. Ne kadar başarılı. Sanki böyle arşivin bayağı kalabalık gibi duruyor. Halbuki papatya desek mesela baştan sona söyleriz papatyayı. Ondan ne yapacağız sonra. Bir Teoman çalalım o zaman. Ya hadi canım var mı? Müziği bırakınca şarkıları da çalmak çalınır. Yasaklandı mı? Hayır. Müziği bırakınca Teoman'ın bütün arşivlerdeki Teoman parçaları silinecek adet üzerine. Şimdi bir taraf çok da önemli değil diyor. Bir tarafta çok yazık oldu diyor. Sen ne taraftasın? Tam ilerideyim. Başlar o başlarcılardan mısın sen? Ya yok bence başlamaz. Niye başlasın ya? Ya bıraktım diyorsa bıraktı, bir sözüne güveniriz yani. Bıraktım diyorsa tamam, bırakmıştır benim için Teoman. Niye şey yapsın? En son 3 Eylül'deki konseri, 3 Eylül'de Berlin'de konserim var. O son konserimdir demiş. Son Berlin konseri mi? Müzisyenler son konserine çıkmadan önce söylüyorlar değil mi? Müziği şu konserle bırakıyorum diye. Yoksa tamam, son konserde mi söylemeleri makbul? Valla hani Amy Winehouse için öyle bir şey olmamıştı ama yani... Amy Winehouse gibi bir şey durum değil canım. Yani, ölecek herhalde Teoman. Yani hayır canım ama işte böyle bir hani her müzisyen için aynı şey geçerli değil. Mecburen bıraktı Amy Winehouse müziği. Evet yani. Teoman da böyle yapması şey oldu ya, bilmiyorum ya. Sen bir paramparça söylesene Fahri. Sen çok güzel söylüyorsun. Paramparça deyince şimdi bak aklıma geldi. Ya onu eskiden çok güzel söylüyordum ya, da şimdi evet, çok o kadar güzel söyleyemiyorum, tahmin ediyorum. Ben hatırlıyorum rahatsız seni. Etmek istemem bu saatte. Pencereden gökyüzüne bakarak duygulanıp hislenip paramparçayı yani, kendi kendine söylediğini. Biraz şey yapıyordu ya, ne derler, hissiyatımı mı kabartıyordu ne yapıyordu? Bir de oğlum Oktay. Böyle güzel şarkı bulunca affetmiyorsun. Dayanamıyorum. Ay neyse, şu Shirley Crow dinleyelim o zaman da Teoman'ın anısına. Ay atlatamadık mı Shirley Crow tehlikesini? Ya atlatamadık. Maalesef atlatamadık yani, ben de isterdim ama Shirley Crow mu bıraksaydı Teoman mı bıraksaydı Oktay? Bence Shirley Crow bıraksaydı. Al işte. Bence Shania Twain bıraksaydı. Bıraktı mı Shania Twain, ne oldu? Gaga gaga gaga gagalıyor. Gaga gaga gaga gagalıyor. Gaga gaga gaga gagalıyor. Gaga gaga gaga. Amanın buyursunlar, 8.39 oldu. Hadi zaten bakalım bugün tercihlerin, tercih formlarının verilmesinin son günü. Aman iyi, hiç geciktirmeyin. Motorlu taşıtlar vergisi de dündü, onu söylemeyi unuttum. Önemli günler ve haftalar diye takvimimizi kaybetmiştik. Ya öyle değil mi Fahir ya? Genç arkadaşlarımızın heyecan dolu dakikaları bunlar, heyecan dolu günleri. Onun dışında kayıt parası için tim kurulmuş. Kayıt parası tim mi? Ya kayıt parası. Üniversitelere kayıt parası yok mu? Alınmayacak mı? Üniversite değil ya, okul kayıtları işte. Ha, okul kayıtları için. Öğretim, ondan sonra o okul müdürlüklerinin istediği söylenen şey var ya, kayıt parası. O söylediği şey, ha, kayıt parası. Ha. Onun da öyle bir ismi var, söyle lütfen, sanki böyle isminden bahsetmezsek yokmuş gibi olmasın. Yok canım, kayıt parası işte. Milli Eğitim Bakanlığı dedi kayıt parası almayacaksınız diye, ama yine de bazı yerlerde kayıt parası. Almayacaksınız dedi. Ancak tim. Ne yapacak bu tim, onu bilmiyorum ben. Takip timi. Tim işte tam böyle, tam kayıt verilirken pencerelerden içeri girecekler yukarıdan helikopterlerle, şangırla böyle silahlar. İplerle falan çatılardan inecekler. Çatılardan. Bütün okulun camlarını mamları kırılacak falan. Hiç istemeyin yani onun için. Ya kime zaten sesleniyorsun burada bilmiyorum, okul yönetimlerine. Böyle de bir şey diyor yani, işte durumumuz yok, eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı şu kadar var falan. Hepsi veriyor, bir şekilde veriyorlar yani, zorla alınmasa da bir şekilde vicdani olarak alınıyor diye tahmin ediyorum, bilmiyorum. Valla var canım böyle, demek ki çok şikayet varmış yani bu konuda ama yani böyle bir tim ne yapacak ben timler onu anlamadım. Timler görevde, haberiniz olsun, maske. Tim deyince böyle bir, öyle adamlar geliyor benim gözümde. Benim gözümde de koç boynuzuyla kapıyı kırıyorlar işte. Hangi kapıyı? Müdürün kapısını. Ne bileyim ya. Müdür bey, yemekte ne yapıyorsunuz demiş oradan arkadan biri. Aa, öyle bir şey. Onun dışında şimdi bakayım ne var. Amerika'dan gelişmeler var. Düşük bel pantolonlar var ya. Düşük bel pantolonlar kısır yapıyormuş. Kısır, o mu? Yok canım, kısır falan değil. Yeni bir şey bulunmuş. Belinizi mi üşütürsünüz demişler. New York'ta bir arkadaş, iki arkadaş daha doğrusu. Ha. Yok kardeşmiş bunlar ya. Bunlar o, şey bu, don bulmuşlar. Helal olsun, 2011 senesinde donu keşfeden bu iki arkadaşım. Öyle değil. Burada bir don buldu, kim bu diye bağırmışlar, çıkmışlar New York sokaklarına. Yok ya, çıt çıtlı don. Zıbın onun filmlerinde. Tamam Fahir, kırmayayım seni. Kapak. Zıbın. Ama zıbın değil. Ben sekmiyorum ama çıt çıtın evveliyatı konusunda çok bir fikrim yok. Çıt çıt çok yeni çıt bir teknoloji galiba ya. Çıt çıtı bulandı dedi, ne olmuştu? Cırt cırt o senin dediğin. Ne dedim ki ben? Çıt çıt ben dedim. Ne dedim? Çıt çıt aldın mı dedim, ne dedim? Çıt çıtı bulan adam sevinmiş midir acaba ya? Sevinmez mi ya? Çıt çıt. Ben bir şey buldum ya, çok iyi. Böyle şey yapıyorsun, çıt kapanıyor. Böyle çekiyorsun, açılıyor. Çıt çıtı bulan adam sevinmez mi çıt çıttan? Ne onun kadar? Onun ailesi bayağı zenginmiş ya. Ya bırak, çıt çıtı bulan ailesi. Bırak. O şeyi hazdan mutlu olmuş, delirmiş, ölmüş o diye biliyorum. O hazı bulan ben adam kim biliyor musun? O neyi paketlerin bulanın? İçinden çıkan. Hani o hazı yaşatan adam şey işte, o baloncuklu şey çıkıyor ya. Onlar aynı adam zaten. Onun tabii. Baloncuk patlatmayı öğrenen adamla öteki çıt çıtı bulan adam aynı adam. Çok zevkli bu demiş ve her şeyin içine koyarak onu insanlığa yayma kendine görev edinmiş. Bravo, tebrik ediyorum onu. Tebrik ediyoruz tekrar çıt çıtı bulan adamı. Donunu bulmuş. Don bulmuşlar, çıt çıtlı don yapmışlar. Böyle kot pantolonu, hatta kot pantolonu böyle istediğin yere kadar çekiyorsun ve donuna çıt çıtlıyorsun. Böylece donunun ne kadar... Ve çatalını ne kadar göstereceğin. Ya da işte aynı şey yani böyle... Ben bir gelişme Oktay. Valla çığır açacak bir fikir diyor zaten uzmanlar. Neyin uzmanları bilmiyorum. Ya. Pantolon satın alanlar pantolon ve iç çamaşırında bulunan çıt çıtlarla birbirine zaten onu çengelliğine ile yapan insanlar da var çengelliğine bugün efendim. Batar Fahir ya. Ya batar yani, tamam yani. Bir de çengelliğine yapan insan var mı? Yoktur ya. Donuyla pantolonunu birbirine çengelliğine ile bağlayan insanlar var Oktay. Şaka yapıyorsun Fahir. Ben şaka yapmıyorum. Yok be Fahir, uyduruyorsun. Hatta şöyle söyleyeyim. Burada sabah programı yapıyoruz diye de illa uydurma ya. Yemin ediyorum sana ya. Senin çevrenden birileri mi bunlar? Ha, benim çevremden biri. Ya çıt çıt ya da çengelliğine. Çevremde zaten çengelli iğneli birini görsem hemen uzaklaşırım. Çengelli iğneyi ne zaman gördüm diye düşünüyorum. Kim yapıyor peki bunu? Kimi boş ya ver? Yapanlar, neden yapıyor yani? Bu beli açılmasın diye ya. Affedersiniz, çok özür dilerim sevgili dinleyiciler. Sabah sabah konuşuyor. Onun yerine atlet giysin o zaman. İşte atletiyle donunu birbirine çıt çıtlayan insan, şey yapanlar var. Çengelli iğneyle. Açılmasın beli, şey üşütmesin veya orların burların gözükmesin endişesiyle. İyi, rahat edebiliyorsa iyi yani, sorun yok. Artık çünkü ne kadarmış? Valla 3 tane alırsan 2 oluyor. Yalnız renk ve model seçemiyorsun. Çünkü aynı paketin içine koymuşlar 3 tane. Hay Allah. Bir vay ne kadardır? Herhalde 3'tür 5'tir bir şeydir ya. Dolar üzerinden satıldığı. Tabii ama kesin. Herkesin don giydiğini düşün. Dünyada kaç milyar insan var? Herkesin don giyebildiği bir ortamda. Teşekkürler lütfen. Bu son lafın olsun nokta. Herkese don giyebildiği bir ortamda olsun. O son lafın olsun çünkü reklamımız varmış. Bir de bunun şey lafı var biliyorsun. Hiç kimsenin don giymediği bir ortamda. Al. Gagalıyor. Oktay Bey, sizden bahsediyorlar. Buyurun benim. O zaman New York'tan devam edelim mi? New York'tan devam edelim. Yoksa şıklık, en şıklar, en şık kadınlar mı? Dünyanın en şık kadınlarını mı konuşalım? Yok, dünyanın en şık kadınlarını sonra konuşuruz ya. O zaman pis. Neyse, bir şey demeyelim. Bir adamdan bahsedelim. Pis bir adamdan. Ben aslında şey de var bak, ondan da bahsedebiliriz. Ha, buyurun o zaman. Sağlıkla ilgili çok önemli bir şey var. Sağlık haberi çünkü lazım, ne zamandır girmiyor. Tabii Albert Einstein Tıp Fakültesi, çıkmış yapılan anketlerde 90 ve 100 der diye bir sürü şeyler var ya. Hı-hı. Böyle açıklamaları oluyor. Hı-hı. Her sabah soğuk duş alırım. 6'da kalkarım. Evet, muhakkak. Veya işte bazılarının şey var yani işte yoğurt, ekmek, et yemen falan filan diyorlar. Öyle, öyle şeyler var. Uzun yaşamın sırrı bir şekilde aydınlandı aslında. Uzun yaşamın sırrı falana filana, yediğine içtiğine çok fazla da bakmıyor. Uzun, eğer genin varsa, genin kapı gibi genin varsa, işin rahat ortaya çıkan tamamen genetik olduğu ortaya çıkmış. Uzmanlar yalnız araştırma yanlış anlaşılmasın diye de şey diyor. Ben size sigara, alkol kullanın, yediğinizi içtiğinizi dikkat etmeyin demiyorum ama genleriniz sağlamsa yaşarsınız demişler. Ha, bir yere kadar senin dikkat ettiğin şey işe yarayacak. Ya, öyle o da az buçuk bir şey yarar. 3'tür 5'tir. Yaşamı uzatmak için tabii ki zararlı alışkanlıklardan uzak durun ama genlerinizle genelde alakalı, öyle çok fazla kastırmanın da bir alemi yok yani, onu da baştan söyleyeyim yani. Şöyle ailenize bir bakın. Eğer durum iyiyse, iyi bir işaretler alıyorsanız rahat devam edebilirsiniz çok fazla kastırmadan. Bakımın ama, önemi yok muymuş yani? Bakımın önemi mesela var. Bakımı çok iyi diye bir şey vardır ya. Tabii vücudunu küstürmeyeceksin. Önemli. Ve şey belli yere kadar mı? Belli yani? Bir yere kadar. Genetik. O da bir yere bazı kadar. Bazı şeylerin de genetikten mi sana biraz korkutuyor. Devam yani, her şeyi tamam, genetik olarak genlerin muhakkak rolü vardır da her şey de böyle sonuçta gelmişti. Önemli olan şey diye çıkması biraz böyle bir korkutucu. Başka yerlere de gidebilir. Ama buradaki konu o değil tabii. O benim korktuğum yerlere gidecek bir şey değil ama yine de böyle bir... Yani tamam, o zaman duruyor, bekliyoruz biz o zaman gibi ya bir durum var. Ben sana yani bekle demiyorum Oktay. Sen mesela genlerinden... İddialı olmak geni değiştiriyor mu peki? Mesela senin ortaya koyduğun bir iddia var mesela. Ha. 3-4 senedir. Evet. 100 yaşına kadar yaşamayı... Yok, 100 yaşına kadar değil canım. Benim net verdiğim rakam var. 108, 104 puan. Müydü? 96. Ha, 96 mı? Benim 96. Ben bir 4, ya 4 eksik ya 4 fazla diye bak yazmışım kafaya. 104, 96. Evet. 96 değil mi? Kararlı olmak yani, etkiliyor yani, kaza bela bir şey gelmezse öyle bir hissiyat var, yıllardır var. Yani tabii saçma sapan bir iddia da olabilir ama yani bu iddia da demeyelim yani. Niyet diyelim. Öyle bir niyetim var. Öyle bir niyetim var, öyle bir hissiyatım var. Yani genetik olarak baktığımda da fena değil. Fena değil. Kaba bir hesapla yaklaşık 55 sene falan daha. 50-55 sene çok bundan bahsedeceksin bu konuda. Bir tane bayat. Bahsedeceksin değil mi? Yani eğer bu teorin bu gerçeği biliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Daha dilerim doğrusu, beraber bahsederiz Oktay. Şöyle diyeyim. Dileyelim ki yaşarsın ama bahsetmezsin. Bu daha makul bir. Bir saniye şey Oktay Bey, bir saniye. Ne oldu, telefonlar mı yanayım? Evet. Hop şöyle yapalım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Buyurun. Ali Gül ben. Ali Gül hoş geldiniz. Hoş geldiniz Ali Bey. Neredesiniz günaydın. Ali Bey? Efendim? Neredesiniz? Cebeci'deyim şu anda. İyi yapıyorsunuz. Ne işiniz var Cebeci'de? Fakülteye gidiyordum. Fakülte, tıp fakültesi mi? Yok, tıp fakültesi değil, eğitim fakültesi. Eğitim fakültesi. Olsun, olsun, olsun. Hangi bölümdesiniz eğitim fakültesinde? Türk Dili bölümünde. Türk Dili bölümünde. Devam ediyor mu ki okul? Tatil şey değil mi? Yok, benim biraz işlerim var da o yüzden gidiyorum yani. Ders falan yok da şu anda. Siz hoca mısınız Ali Bey? Evet, evet. He, hocam değilim o zaman. Falan. Hocam Ali Bey, saygı duyuyoruz ve kalkıyoruz hemen. Ayağa kalk Oktay. Estağfurullah. Estağfurullah, olur mu canım, bizim hocalarımıza her zaman saygımız vardır. Buyurun Ali Bey, sizi dinliyoruz. Şimdi bu yaş meselesinin genetik olduğu konusunda ben... O konuya inancım tam diyorsunuz anladığım kadarıyla. Olmamakla pek de inanırım sürahi. Buyurun. Sülalede 63 yaşında ölüyor herkes. Hadi canım. Öyle bir kritik evet. Yaş mı var? Evet, öyle bir kritik yaş var. Yani benim özel baba tarafımda 63'e gelen aynen devam ediyor. Aynen devam ediyor. Peki anne tarafında? Başka bir boyutta demek istediğiniz. Anne tarafı şey, anne tarafı iyi. Mesela anneannem 90 küsur yaşında hala hayatta. Maşallah. İyi tamam, siz çünkü oğlan dayıya dediğiniz anne tarafına çeker genelde. Ama bilmiyorum işte, bir yandan da içim içimi yiyor 63 eğer sorumuz diye. Niye yaş kaç Ali Bey, 60 mı? Efendim? Kaç yaşınız? Şu anda 32. Daha şimdi bile ferah ferah 30 sene var yani. Fahir, ama sonu stresine işte, bilince, girmiyor. Bilince pek ferah ferah olmuyor. Tabii canım doğru. Zaten... Sonunu bildiği zaman yani nereye gittiğini. Bir de yarısından fazlasını da geçmiş oluyor 32 evet, olduğunda. Evet, yarısından fazlasını da geçmiş oluyoruz. Onlar bahane canım, yarısı, 3'te 1'i, 4'te 3'ü fark etmez onlar. Babamın önemli olan sonu. Dayısı şey yaptı, ben 63'ü geçeceğim, hiçbir hastalığım yok falan diyordu. Hı-hı. Biz de bir umutla bekliyorduk yani, evet herhalde 63'ü geçecek falan diye. Değişik bir aileymiş ama evet. 63 yaşında trafik kazasından öldü. Aman. Allah Allah. Bizden gülüyoruz yani. Benim sinirlerim bozuldu şimdi. Bence Ali Bey demiş şantı. Babanızın dayısı normalde 63'ü geçermiş de çok iddialı konuşmuş. O başka bir sebepten bence. O başka bir boyutu şey yapmış, zorlamış yani. Ben bilemiyorum ama yine genetik bir boyutu olması ihtimali bana yüksek gibi. O zaman keşke şey deseydi, benim dediğim gibi başında kaza bela olmazsa 63'ü geçerim. Ya onu demiştir ya. Yok onu öyle yani. Dememiş, ben 63'ü geçerim demiş. Yani şey demişti adam, hani normal şart, bir de çok aşırı derecede sigara ve çay tüketen bir insandı. Evet. Yani diyordu işte ben yine de geçeceğim 63'ü falan diyordu, adam hakikaten de sağlıklı ama o da trafik kazasında gitti. Peki Ali Bey, nesiller boyu konuşuluyor mu bu sizin ailede bu konu? Hani mesela sen kaçı geçersin? Bizim kuşak şu anda yani o 63'te gidenler kuşağı sona erdi. Şu anda benim babam ve onun tayfa var. Sülaledeki o yaş grubu var. Evet. Onlar zaten içten içe bir stres içindeler. Bir yeme durumu var tabii. Stres içindeler. Bizim kuşak tümden bu yani, bir araya geldiğimiz zaman sülalede. Başka bir şey konuşmuyor musunuz? Mevzumuz budur yani. Bayramlarda falan bir araya geldiklerindeki sohbetler. Kaç oldu? Kaç sene kaldı diye konuştuk. Hangi? Tevellüsün dedi. Ya. Ama şey, insanlar son yani. Belli olunca Ali Bey yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok yani. Peki biz yine de uzun ömürler diyelim size. Oğlum teşekkür ederim. Ya takipçisi olacağım Ali Bey. Yani hani bir şekilde programı devam ettirirsek uzunca yıllar. Çünkü benim de inancıma göre Fahir sizden uzun yaşayacak. yani benim yaptığım hesaplara göre. Ortaya bir iddia konduğuna göre. Kaza bela olmazsa diyelim Oktay da. Takipçisi evet, olur. Evet, evet. Takipçisi olur. Tamam. Tabii. Çok teşekkürler Ali Bey. Ben teşekkür ederim. Biz kaç yaşarsak yaşayalım. ODTÜ'de yol olmasın bu arada. ODTÜ yol olmasın. Evet. O konuya ayrıca gireceğiz ayrıca zaten tamamen. ODTÜ yol olmasın gerçekten çok önemli bir konu olduğu için sadece dilimizin ucuyla da söylemek istemiyoruz onu. Çok güzel, ne güzel. Çok teşekkür tamam. Ediyoruz Ali Bey. Ben teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Güle güle. Hoşçakalın. Evet. Vay be. Demek ki 63. Ne oldu Oktay, tadın kaçtı? Yani neyin hesabını yapıyorsun? Bunun bilinmesi, bayram sohbetlerinde falan konuşulması bir enteresanmış ya. Bir onu getirdim de gözümün önüne. Ben bir ortamlarda bulunmak istiyorum vallahi billahi. İyi oldu, bu saati kapatıyoruz Oktay Kusum. Bir dinleyicimizle daha konuşmadan bakarım ya. Modern Sabahlar. Gorgon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 9'u 10 geçiyor. Çok anlamsız oldu. 09.010 diyecektim. O da çok anlamsız geldi. O da bir de yanlış var. 09.010 ne ya? 9.10. Saatimiz 9.10. Yani arka arkaya gelmesiydi. Yani çünkü bu 184 yılda bir gerçekleşen bir hadise. Bir de bugün 5 Ağustos olduğunu düşünürsek o zaman 484'e çıkıyor. Evet, olasılıklar giderek azalıyor gibi gözüküyor. 5 Ağustos gözüküyor. 2011 üstelik. Bugün. Günaydın. Biz daha günlerden dakikalarda davetiyelerimiz var. Onları da atacağız yine buradan. Sizlerle paylaşırsın. Nasıl dedim. Yani yapılan kötü şeyleri asla unutmam. Yani onu kin konusunda konuşuruz. Ay Allah Allah ya. Hay Allah. Kin konusuna sonra mı girecektik? Kin konusu. Kin konusu. Kin kokusu diye aslında şey olabilir. Güzel bir roman ismi olabilir. Kin kokusu. Kin konusu. Kin kokusu. Oktay at gelir. Hayır, bir şey demedim ya. Gelir kin diyorum bak. Hafızanı soruyorum ben sana. Sen bana iyidir, kinden bahsediyorsun ya. Yapılan kötü şeyi unutmam ama yani hafızamda fena değildir aslında. Açık söylemek gerekirse de iyidir. İyi midir? İsimler konusunda mı daha iyisindir mesela? İsimler yoksa konusunda dünyanın en zayıf adamlarından birisin. Yüzler konusunda mı iyisin? Yüzler konusunda değil. Benim görsel hafızam. Senin numaralar konusunda hafızam. Numaralar konusunda hafızam 10 numara 5 yıldız. Yani aklımda tuttuğum telefon numaraları. Ciddi söylüyorum, çoğunlukla konusunda kullanmıyorum. Ben de mesela numaraları hiç hatırlamam. Ayıp ediyorsun. Numaraları hatırlamanın bir faydası da yok gibi geliyor bana. Bir faydası var. Telefonunu kaybettiğinde bir faydası oluyor. Yani tabii de yani. Yani temel en azından birkaç numarayı tut da bir yerden başla yani hayata tekrar. Çünkü insan kendini dımdızlık. Ola. Benim numaram var mı aklında? Var tabii canım. Kurban olurum sana. Numara var. Didem Hanım numarası tabii var. Tabii Didem'in numarası var. Bundan sonra Ege'nin numarası var mı? Var. Senin bu ev numaranı ben ezberleyemedim bir yeri. Hay Allah. Hiç konuşmadığımızdan herhalde. Şimdi hafızaya çok güvenmemek lazımmış. Gereksiz güveniyormuş insanoğlu hafızasına. Yani mesela ben onu aklımda tutarım ki. Aynen öyle. Ben mesela numaralar konusunda güvenmiyorum ama benim de isim hafızam veya bir gördüğüm kişiyi hatırlarım yani. Öyle bir şeyim vardır. Demirel için öyle derler. 1 milyon kişinin ismini hatırlıyor derler. Öyle bir iddia koymuştu zaten ortaya. Öyle mi? Hı-hı. Kaç kişiyi hatırlarım istesem diye. Oysa hafızasına en çok güvenenler bile olayların yalnızca %30'unu, daha doğrusu olayların %30'unu yanlış hatırlıyormuş. Yanlış mı? Saçma sapan, olmamış olayları olmuş gibi, olmuş olayları olmamış gibi. Ya ben onu fark ediyorum mesela, birileri bir hikaye anlatıyor, o olay anlatıyor. Bir saniye Oktay'cım ya, bir saniye, hafıza konusuna gireceğiz de, girdik de yani ne oluyoruz diye şöyle bir yapıyoruz. Günaydın efendim. Alo. Alo, günaydın. Radyo öttü. Buyurun efendim, günaydın. Günaydın. Zeynep Hanım orada mı? Biz kim arıyor diyelim? Levent orada mı? O da yok maalesef. Şu anda hep beraber yayındayız. Peki, iyi yayınlar size. Teşekkür. O zaman Arzu Özgürt'ten aradığımı söyler misiniz? Tabii ki söyleriz. Hanım. Teşekkürler. Ama Arzu Hanım bizim ismimizi sormadı. Evet ya. Fahir işte görüyorsun, her öyle telefonu şey yaparsan olacak. Ya evet bu. O telefonu atladım. Ne bileyim konuya böyle konuya isinen. Lütfen konusu olmayan aramasın. Arzu Hanım'ın sorsaydık keşke, hafızanız iyi midir diye. Şeyi anlatıyordum işte. Bazen böyle bir olayı anlatıyorlar, sonra işte aradan zaman geçiyor. Tekrar bir ortamda tekrar aynı olayı anlatıyorlar. Farklı anlatıyorlar. Yani acaba bir heyecan. Geçen sefer anlattığıyla böyle küçük değişiklikler arz ediyor. Acaba o şeyden mi? Aynı kişiyi anlatıyorsam bir heyecan katılsın. Yok vallahi ilk kez anlatıyormuş gibi. O şeyini kime anlatmıştım ben bu konuyu diye sorgulamadan anlattığı için. Anladım. Yani o da bir göstergesi olabilir. Çünkü hakikaten yalan yanlış hatırlıyormuş insanoğlu hafızası. Ya telefon çalıyor da açmaya korkuyorum Oktay. Aç ya. Nasılsa konuştuk demedin diyelim. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Zeynep aradınız, Levent'i mi aradınız? Yok, ben sizi aramıştım. Bizi mi aradınız? Bizi de arayanlar var. Teşekkür ederiz Zeynep Hanım. Ben teşekkür ederim açtığınız için. Estağfurullah. Benim hafıza konusunu söylemek istediklerim var aslında. Buyurun. Siz neredesiniz bu arada? Ben Milli Kütüphane'nin önündeyim. Evet. Bayağı da yoğun. Örnek bir vatandaş, örnek bir dinleyicisiniz. Yani yoldasını dinliyorum. Sonra da girip ders çalışmak zorunda kalıyorum. Kapatmak zor oluyor açıkçası. Hay Allah. işte bu şekilde hafızamda tutmam gereken çok şey olan insanlardan biriyim ve tutamıyorum. Ne tutmanız gerekiyor? Yani böyle bir yaşam şekli olarak mı zorunda mısınız tutmaya? Evet, zorundayım. Niye? Tıp fakültesi mezunuyum. Tıp fakültesi. Tıp fakültesi. Hangi tıp fakültesi? Osman Gazi Eskişehir. Çok güzel. Bir şey sorabilir miyim Osman Gazi tıp fakültesi öğrencisi olarak? Albert Einstein tıp fakültesini daha önce duydunuz mu? Hayır, duymadım. Ya biz bu aralar çok sık duyar olduk da o yüzden dedim acaba tıp fakültesi aralarında polar demek ki. Neyi duydunuz? Sizin aracılığınız. Öğrenciler bir reklam mı yapıyorlar? Neyse. Sizin peki konu başarılı mıdır hafızanız? Yani iyi misiniz? Yani olmaya çalışıyor ama ne kadar olabilir ki, o kadar çok şey var ki öğrenilmesi gereken. Ya neyi tutamıyorsunuz mesela? Aa, şu ilaçlar beni öldürüyor. Farmakoloji diyorsunuz yani. Evet, farmakoloji. Ya vallahi farmakolojide. Ya çok fazla bir şey yok. İşte ağrı kesiciler var. Onlardan zaten 3-4 tane zaten gündelik hayattan biliyorsunuzdur. Evet, bir antibiyotikler var. Bir de bir laf var, onu da hatırlarsanız problem yok. Ne? İlaçla zehire ayıran şey dozmuştu. Ha, bir de bu lafı hatırlayın. Bir iki şey böyle havalı, antihistamin falan deyin araya. Antihistamin, antiinflamatu var. Ondan sonra efervesan diyeceksin. Efervesan. Tamam, bitti gitti işte. Antihistaminik bir böyle. Çok etkilendim. Estağfurullah ya. Yani o gözünüzde büyüyor sizin, ondan siz hafızada tutamıyorsunuz. Doğru. Kaçıncı sınıfsınız? Kaç? 6 bitti. 6 bitti. Aa, intern. Siz intern müsünüz hala? Yok, o da bitti. O da bitti. Doktorum. Aa, artık bitti, mezun oldum. Dolmuş mu bekliyorsunuz? Yok, TUS çalışıyorum. TUS var, TUS. Ha, TUS'a bakalım. Nasıl duruyor? Yani Milli Kütüphane'ye girdiğinizde öyle mi duruyor? Bugün kadın doğum gibi duruyor ama dur bakalım. Öğlene doğru bir... Puana göre değişir. Öğlene göre. Nasıl? Daha düşük olmasına ve daha yüksek olmasına göre puanın değişir. Abi, peki böyle kadınlarda hiç rastlamıyorum. Cerrahi falan isteyen kadın yok mu hiç? Ya cerrahi çok zor. Hani kadınım da bir cerrahi benim. Ama cerrahide nöbet sırasındaki ameliyatlar yoğunluk kaldırmak çok zor yani. Öyle şeyler oluyor. Öyle zaten şeyler diyorsunuz evet. Hafızamda tutamıyorum. Ben daha pratiğe Elen Hanım, kadın doğum düşünüyorsanız size Albert Einstein Tıp Fakültesini tavsiye edebiliriz. Bakın çok iyi bir üniversite. Tamam. Kadın doğum bölümünde çok iyiymiş. Çok değerli hocalar varmış. Peki siz gençlere tavsiye eder misiniz tıp fakültesini bugün şeyin son günü, tercihlerin son günü? Ya şimdi kesin hani iş bulma sorunu yok falan diyorlar da valla ben atamada Artvin, Yusuf Elif falan yazmak zorunda kaldım. Nerelere gittiğimiz hiç belli olmuyor. Her şeyi göz alıp yapsınlar. Her şeyi göz alacaksın. Evet. İyi günler. Hadi çok başarılar size TUS'ta. Pek yardımcı olamam ama artık... Yok, sabahla çok yardımcı oluyorsunuz. Sağ olun efendim. Hadi başarılar, kolay gelsin. Hoşçakalın. İyi günler. Sağ olun, hoşçakalın. Ay yazık kızcağız da nefes nefese kaldı ya. Nefes nefese abi, kaldı. Abi Milli Kütüphane'den çıkmış aradı işte bizi, ne yapsın? Aha. Tekrar girecek, çalışacak. Harıl harıl çalışacak. Harıl harıl. Harıl harıl çalışacak. Hmm. İçimden bir şey patladı. O yüzden hiç dışarıya vurmadım. %30'unu... Hafıza yanıltıcıymış hakikaten. Özellikle olaylar konusunda bir onu bağlayalım. Emin olmadan küçük küçük notlar alın diyor uzmanlar. Emin ya, olmadan anlatmayın. Küçük küçük notlar alın nereme, yaşadıklarınız. Nereme alayım, nereme? Ben senin gibi çantayla gezmiyorum ki Oktay. O yüzden direkt kafaya yazıyorum. Ya ben de artık çantayı da gezmiyorum Fahir. Oktay çantayı ama bıraktı. Çok Ali'nin emziği bırakmasından sonra çok etkilendi ve Oktay da çantayı bıraktı. Ama çok mutsuzum. Yani biri böyle bir çanta verse hemen alırım yani. Öyle. Hadi ya. Tabii. Keşke o zaman sana o çantayı alsaymışsın. Şimdi fazla şeye girmek istemiyorum. Tamam, özele girmek istemiyorum. Özele girmek istemiyorum. Küçük küçük notlar alın demiş. Böyle bir küçük blok not. Olaylar işte şöyle oldu, böyle oldu, şu var diye. Onu geçmek yazmış uzmanlar. Bana biraz saçma geldi bu tavsiye. Bana fazlasıyla yani. Saçma geldi. Ondan sonra ya da demiş eğer not almıyorsanız da ben hafızama adam çok gibi güvenirim. Hatırlayın. Adam doğru düzgün hatırlayın bazı şeyleri. Ben çok güvenirim. Bak şöyle olmuştu, ben %100 eminim falan filan gibi şey yapmayın. İddialı konuşmayın. Yoksa kaybedersiniz demiş uzman. Arada kaybeden yalnız bence uzmanın ta kendisi, onu da söyleyeyim. Çok özür dilerim de. Oktay şimdi birazdan davetiyeleri dağıtacağız ya. Dağıtacağız mı? Neye göre, kime göre dağıtacağız? Dağıtacağız mı ya? O vaktimiz kaldı mı, var mı? Yok, şu anda reklama girmemiz gerekiyor. Aa, da. Tamam, uzman elimizde de bir sürü davetiye var. Hadi girelim o zaman hemen. Reklamı girelim, şey mi yapalım diye. Neyse konuyu sonra şey yapalım. Gagalıyor. Hep beraber. Ama ne güzel şey yapıyordu ya, çalıyordu. Dezri mi Dözri mi Fahir? Dözri. Hemen dinleyicimiz hattımızda. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Sinan ben. Sinan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz, ne iş hoş yaparsınız? Bulduk. Sigortacıyım. Ofise varmak üzereyim. Sırhiye'deyim. Ne kadar güzel. Sevgi yolundan geldim. Nereden geldiniz? Sevgi yolundan değil. Tebessüm şehrinden mi geldiniz? Yok yok, sevgi yolu bu. Eryaman yolu var ya. Aa evet. Sevgiyim işte. O yolun adı sevgi. Ama bugün sevgi yolu değildi. Hadi ya. Evet. Etkilerini biz bugün de bir hissettik. Ne oldu? Eskişehir yolu geçenlerde böyle kapalıyken kah kah gülüyor muyuz? Açmıyor. Hiç tamam, açmıyorum o konuyu, tamam. O zaman çok iyiydi değil mi? peki. Sinan Bey, ne sigorta alıyorsunuz? Çok merak ettim, ayıptır sorması. Vallahi uçak, tren, araba, insan, sağlık, hayat. Aklınıza gelen ne varsa sigortalarım mı diyorsunuz? Hemen hemen. İyi, ne kadar güzel. Ne o, bir ses var? Park ediyorum arabayı. Ha, park sensörü. Ya helal evet. olsun yani. Vay hem vay. Konuşuyor telefonda, aynı anda da arabayı park eden. Etti. Etti. Ve şu anda alkışlar sizin için el geliyor. El filmi de çekildi, onu da duyduk. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Teşekkürler lütfen. Rica rica ederiz, ne demek, bizim görevimiz bunlar. Sinan Bey, hafızanız iyi midir? Korkunç iyidir. Hadi ya, ciddi mi? Evet, ama bu çok iyi bir şey de değil. Onu söylemek için aradım aslında. Şimdi insanın unutmak istediği şeyler oluyor. Hmm. Hatırlamak istemediği şeyler oluyor hayatın döneminde. Ben 3 yaşında yaptığım bazı şeyleri hatırlıyorum. Çok kesik kesik olmamak. Bir ayrıntılar saçma yani. Hayatında bir önem arz etmeyecek şeyler. Yani böyle fotoğrafını çekmişsiniz bazı anların gibi. Hepsi aklınızda bazı şeyler. Kısa videoları diyelim. kısa videolar. Kısa evet. çalışmalar. Ben biraz daha sınırlı düşünmüştüm. Gerçekten iyiymiş sizin hafızanız Sinan Bey. Ne rahatsız ediyor? Mesela 3 yaşında ne hatırlıyorsunuz? Ayıptır sorması. Yok, yani çok özel değil. 3 yaşınla ilgili bir o şey. O zaman bir kere altıma yapmıştım da ona bana bir şey demişlerdi. Falan, yok yani örnek vermeden de açıklayabilirim. İnsanların unutmak istediği, yaptıklarından pişman oldukları o tür şeyler vardır. Onları insanlar tekrar yaşamak istemezler. Bu arkadaşlarımız açısından da kötü. Oturuyoruz bazen arkadaşlarımızla. Oğlum diyor, 15 sene önce sen şunu yapmıştın falan filan diye anlatıyorum. İlk önce hatırlamıyor. Ben ısrarla anlatıp ayrıntılara girince hatırlıyor ve benden nefret ediyorlar. Peki siz böyle hani tamam, bunun bir de iyi tarafları da var bir taraftan. Evli misiniz Sinan Bey? Evliyim. Evlisiniz. Yani sizin böyle mesela eşinizle ilk tanıştığınız gün üstünde ne vardı falan gibi şeyleri hatırlıyor musunuz? Evet, hatırlıyorum. Ne vardı? Çocuk oyuncağı falan, kaç sene öncesinden bahsediyorsun? Bilmiyorum canım. Yani ben kareli pantolon. Benim üstünde kotla krem rengi kazak vardı. Ha. Konuşuyor musunuz peki Sinan Bey bunu? Benim hafızam çok iyidir. Eşinizin adı ne bu arada? Gül. Gül, benim hafızam çok iyidir. Yani o yüzden dikkat bana et. Dikkat et. Bak, bana şey yapmaya çalışma falan diye. Bu konu geçiyor mu, yoksa bu sizin bir özelliğiniz olarak kanıksandı mı ilişkide? İlişkilerimin genelinde kanıks. Bay Hafıza diye isim taktı arkadaşlar, sağ olsunlar. Hadi canım zaten. O kadar. Evet. Bay Hafıza Melik Duyar çıktı gibi yani Sinan Bey, öyle düşün. Mega Hafıza. Mega Hafıza, Melik Duyar'dan sonra Bay Hafıza Sinan Bey. Hatırlıyor musunuz oradaki dungeon kelimesini? O kelimeyi hatırlamıyorum da. Ya nasıl hatırlamazsınız? Dungeon, zindandaki mahkumun şeylere vurarak çıkardığı ses, Dan ve Chin sesleri. Sesleri. Evet. Yok ya, ben o Dungeon'ı hatırlıyorum ya. O çok kaylanmadı bu adam. O benim yanımda çok şey değil ya. Peki Posterity'ni hatırlıyor musunuz? Duyamadım. Posterity. Hayır, onu da hatırlamıyorum. Abi işte bilmiyor onu. Ya Fahir. İşte. Ama dediniz, siz neyi hatırlıyorsunuz o dönemden? Biz birilme su dökemez misiniz? Yok ya. Yani Oktay, senin de söylediğin lafa bak. Aşk olsun doğrusu. Şimdi bizim yapabileceğimiz bir şey var mı Sinan Bey? Ne yapalım? Nasıl temizleyelim bunu? Bu bir sıkıntı değil ki zaten Fahir. Ya niye evet, bizim yapabileceğimiz niye canım, bir şey? Sıkıntı mağdur. Sıkıntı. Ben çok memnun değilim. Yani hafızamın daha zayıf olmasını ve o şeyleri hatırlamamayı tercih ederdim. Yani siz de iyi şeyleri hatırlayacağım. Hep kötü şeyleri hatırlıyorsunuz. Ya iyi şeyleri de hatırlıyorum ama kötü şeyler hep rahatsız edici. İyi şeyler rahatsız etmiyor ki. Hatırlamak istemeyeceğiniz şeyler onlar. Çok garip bir duygu yani. Çok da kolayca izah etmenin yolu yok ama inanın bana, çok kuvvetli bir hafızanız yoksa ve kötü şeyler hatırlamıyorsanız, ne mutlu size diyorsunuz. Mutlu olabilirsiniz. Valla uzmanlar şey demiş işte, %30'u yalan yanlış şeyler demiş hafızanızın demiş. O yüzden siz bu kötüleri %30 gibi düşünürseniz belki bir yani yalan dolan da olsa bir çıkış yolu olabilir. Kişilerle ilgili ya böyle böyle olmuştu diye anlattığın zaman o diğer kişilerle ilgili kötü anlarım da var. Onları da hatırlıyorum. Ya nereden hatırlattın diyorlar şimdi. Hadi şimdi benim naçizane ilk tavsiyem zaten Sinan Bey size o kişilere o tip anlarınızı anlatmayın. Çünkü erkek verdiniz. Nereden hatırlıyor ya diye bozulan bir takım adamlar var sizin karşınızda. Bir. Ha işte onu yapmayın o zaman. Pislik yapmayın. Yani pislik yapmayın ilk olarak. Hafızanızı iyi şeyler için, dünyanın iyiliği için, sevgi yolu için kullanın. Evet çünkü biliyorsunuz hafıza iyi ellerde adeta bir şey ne derler tabii. Dünyamızı kurtaracak bir adeta mucize bir ilaç ama kötü ellerde bir adeta ölümcül bir silah haline gelebilirmiş de. Hafızamı iyi kullanacağım. Yarın İstanbul yolundan gelmeyeceğim. Batıkent'ten dolanacağım mesela. Çok güzel. Biraz da muhakeme yeteneğinizi kullanırsanız sizden iyisi yok zaten Sinan Bey. Çok teşekkür ederim sorularınız için. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Konuşuruz. Hoşçakalın. Hafızayla anıyı ayıran şey dozmuştu. Vallahi o önemli bir konu ya. Şimdi hafıza konusuna girdik. Bu kadar geldik. Vallahi yarım saatimiz kaldı. Oktay ne yapacağız? Ne konuşacaktık biz? Davetiyemiz vardı. Yani. Bir sürü davetiyemiz vardı. Şeyimiz vardı. Onları verecektik. Şimdi yarım saatte nereye sığdıracağız? Ya hafızanızın size şey yaptığı var mı? Acaba yani... Oyun oynadı. Oyun oynadı. Dede O'yu duyduk çünkü. O dedim de yani... Sana oyun oynasa bile sen onu şey yapmazsın ki ya yok ya benim hatırladığım doğrudur dersin yani. Orada birinin net olarak hafız iki kişi olması lazım yani o olayda. Ya bu arada sadece Sinan Bey mi diğer başka böyle hafızasından muzdarip olan veya memnun olan varsa onlar da arayıp söyleyebilirler. Yani Sinan Bey'e de bir çıkış yolu bulundurmamız lazım. Ayıptır yani. Adam o kadar zaman biz bu konularda çok şey değiliz. Ne derler ona? Yetkin insanlar da değiliz. 3 yaşını mı hatırlıyormuş mesela? 3 yaş. Ben daha eskisini de hatırlıyorum. Ayıptır söylemesi. Sen kaç yaşını ne kadar hatırlıyorsun Fahir? Vallahi ben çok net söyleyeyim. Daha erkenini hatırlayan var mı sevgili dinleyiciler? Size de soralım. En erkenini hatırlayın. En erken hangi yaş diliminde kim hangi dinleyicimiz hatırlıyor? Bir onların bir de ne hatırlıyor? Benim yani. Daha da merak ettiğim şey de o yani. 230-30 telefon numaramız. Hadi güzel güzel davetiyeleri bu şeyle dağıtalım. Sen bir söyle Fahir. Ya ben böyle bebek olduğum yani yürümediğim zamandan bir takım şeyler hatırlıyorum ama yani size tuhaf gelecek ama resmen şey gibiydim ya şey diye hatırlıyorum yani. Çok saçma yani konuşamıyorsun şey yapamıyorsun ama öyle de, neyse hiç girmeyeyim ama bu şekilde net hatırlıyorum. Ya, söyle zaten 3 yaşındaki olabilir ya mantıksız olabilir yani. Yani ben şu anda şu halimdeymişim misim. Affedersin. Anlamıyorum dediğini Fahir. Yani şu andaki kafa yapısında olduğumu düşün. Evet. Ondan sonra ve böyle böyle düşündüğümü düşün bebekler. Günaydın efendim. Civ civ civ civ. Günaydın. Radyonuzun sesini kısar mısınız? Nız nız nız nız nız. Saniye pardon. Estağfurullah. Don. Ay kıstım ama. Tamam kim? Kimle görüşüyoruz şu anda? Ayça ben. Ayça Hanım biraz daha kısmanızı rica etsem arsızlık mı etmiş olurum? Ayça Hanım. Valla kısayım ama kapandı ki yani. Kapattığım tamam. Radyonun neresini kısacağım? Kapatın o zaman. Biz kırın atın o radyoyu. Bir bozukluk var. Kapatmıştım ama. Var mı yanınızda birileri var mı radyoyu dinleyen? Hayır yok. Tamam kapatın o zaman. Tamam kapatmıştık. Telefondan tamam konuşalım. Süpersiniz. Beyler tekrar söyleyeyim bir konuyu kapatalım isterseniz. Radyoyu kapattım zaten. Tamam ama bize hiç öyle gelmedi. O yüzden böyle bir feedback geliyordu arkadan han diye sesler gelince otomatikman öyle bir şey hissediyorsun. Aynı anda konuşuyorsunuz ondan olmuştur. Yok hiç alakası yok Ayça Hanım. Neyse biraz buyurun. Sinirli Ayça Hanım. Üzerine gitme çok gitmeyelim. Fazla. Evet, bu... Babaannem 2 yaşında ölmüş. Ben babaannem ama işteydim çok onlara şey yapmıyorum ama yani maksimum 2 yaşında olabilirim. Peki normal zamanda da hafızanız kuvvetli midir Ayça Hanım? Yaşlılar gibiyim ya ben uzak hafızam iyi de yakın hafızam çok kötü benim. Hadi ya o biraz sıkıntı olmayacak mı sizce ilerleyen zamanlarda da? Bilmem yani yakın hafıza içinde gerek kalmıyor ya not alıyorum acil olması gereken unutmam gereken şeyleri. Ne iş yapıyorsunuz Ayça Hanım işinizle alakalı bir sıkıntı olur mu? Oldukça oluyor aslında o yüzden not tutuyorum ben avukatım. Bence oluyor olması lazım evet. Ama işte Allah'tan ajanda vesaire türü böyle şeyler kurtarıyor insanı. Sizin neydi boşanma yok değil miydi neydi sizi idare hay Allah onu şey yapmışsınız. Valla zaman zaman yaşamıyor değilim aynı şeyi. Ya yani müşterilerinizle biraz hakikaten onların nazarında biraz şeyinizi güveninizi kaybediyor olabilirsiniz. Yok Allah'tan iyi gibi hani iyi bir avukatsınızdır muhakkak tabii o konuda hiçbir şeyimiz yok yani. Yani şüphemiz yok tabii yok. Canım. Yok daha hani iyi avukat olacağız inşallah ya. Hani iyi avukat oldum dedim mi yanlış yapıyormuşsunuz. Canım. 6. 6 sene. İyi, iyi. Bence iyi. Zaman tam girmesi. Yıllarda olacaksınız, biz öyle hissediyoruz. Bir de benim mesela hafızam oyun oynar bana. Benim rüyalarım çok oyun oynar. Çok gerçekçi görürüm rüyalarımı. Ya o çok tehlikeli işte. Ya o kadar oldukça tehlikeli. Nasıl bir rüyanızı böyle bizle paylaşır mısınız? Sizi oyun oynayan bir rüyanızı. Daha işte birkaç gün yaşadığım bir şey. Akşamüstü erkek arkadaşımla bir tartışma yaşamıştık. Evet. Gece çok şiddetli bir kavga şeklinde gördüm rüyamda bu durumu. Ve hani çok nasıl diyeyim, haddini aşan bir takım cümle rüyamda. Sabah kalktığımda, ki bir gün önceki kavgamızdan sonra barışıp ayrılmıştık. Ben sabah uyandığımda küstüm. Hadi ya, o kadar etkili oldu. Ama bazı rüyaların öyle işte etkisi oluyor ya. Kuvvetli midir artık, yoksa duyguya mı hitap ediyor, nedir bilmiyorum yani. Öyle bir şey de var. O ne oldu sonra? O kadar sık oluyor ki Allah'tan, yani hani artık şüphelenmeye başladım kendimden de. Acaba mı sorusunu sorduğum için hani günü kurtarıyorum deyip. Ama oldukça hani gerçek rüyalar görüyorum. Peki gün içinde mi barıştınız, yoksa tekrar yattığınızda mı barıştınız? Bir sonraki gece hayrına yattım. Hadi bakalım dedim, inşallah. İyi bari. İyi bari dengelenmiş. İyi, peki. Öpüşün de barışın bari. Ayça Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun. Kolay gelsin. İyi oldu yani. Bakayım ben şuradan, şöyle alabiliyor muyum ben? Şöyle yaptığımda acaba bir bakayım bir. Yok, öyle alamamışım. Öyle alamamıştım. Sinyal sesini duyduk, rahatladım. Sinyal sesini duydum, rahatladım. Bir iki gündür rahatlamıyorduk çünkü duyamamıştık. Alttan alttan duydunuz mu? Hay Allah. Açam 2 yaşında babaannesini hatırlıyormuş bak. 2 yaşından önce hatta. Demek ki öyle net bir şey olması lazım. Net bir olay. Merhaba. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz efendim. Siz nasılsınız? O yüzden siz diyoruz. Adınızı öğrenelim önce. Sinem. Sinem Hanım. Hoş geldiniz. Sinem, ne güzel geliyor sesiniz Sinem Hanım. Teşekkür ederim. Hep sağ böyle olun. Neşveli misinizdir, yoksa bugün özel bir neşve mi var üzerinizde? Yani genel olarak sabahları çok neşeli uyanan, çok mutlu bir insanımdır. Ne o nedenle büyük ihtimalle o enerjiyi size de yansıtıyorum şu anda. Ne kadar? Çok... Bugün anda hastaneye geldim ben zaten. Stajım bugün belirli bir saate kadar stajlı olacağım. Ondan sonra arkadaşlarımla buluşmayı düşünüyorum. Siz doktor adayı mısınız Sinem Hanım? Doktor adayıyım, evet. Hmm. Siz kaçıncı sınıftasınız? Ben 4'e geçtim. Bu sene 4'e evet. Geçtiniz. Ne kadar güzel. Evet, siz aklınızda geçtim. Zor mu tutuyorsunuz gene bir takım şeyleri? Hayır, ben zor tutanlardan değilim. Sanırım Sinan Bey'di. Biraz önce ben onun konuşmasını dinledim. Evet. Onun gibi hafızası ekstra kuvvetli olanlardanım. Hadi ya, siz de mi öylesiniz? Evet, ben de maalesef onlardanım. Siz de özellikle maalesef. Benim tarih hafızam ve ses hafızam fazla iyi. Ha, tarih benim... hafızanız şöyle mi? Yalnız Sinan'ım çok önemli bir şey. Mesela bazı insanlar olayları şey diye hatırlarlar. 96 yılının Şubat'ın 7'sinde falan diye hatırlarlar. Evet, bir evet, de yıldan aynen. Ayda güne doğru giderler. Öyle olmayın, yok. Ne olur ben kurban olayım. Ben günden yıla gidiyorum. Hani yaşlı insanlar gibi değil. Ben direkt günden yıla doğru gidiyorum. Çünkü hani gün aklıma geldiği zaman zaten kendi o tarihteki fiziksel görüntüm aklıma geliyor. Ondan sonra direkt yaşımı çıkartıp o şekilde net bir tarih verebiliyorum. Bir taktik gelişmiştirmiş aslında baksana. Evet. İstemsiz yapıyorsunuz. Kesinlikle. Peki ses hafızası nedir? Onu da dediniz çünkü. Şöyle sen beri işte benim böyle sürekli telefonlara bakma gibi bir huyum vardı. Büyüyünce sekreter olacağım düşünüyorsun büyük ihtimalle. Evet. Ve bir kere duyduğum sesi ben hiçbir zaman unutmazdım. Mesela babamın çok çok çok eski bir arkadaşı mesela. İşte günler, aylar, yıllar sonra arasa da ben ismiyle hitap ederek o insanla konuşabilirim telefonda. Oo, telefonda bile. Telefonda çünkü sesi evet. Seyretmek de zordur yani. Kesinlikle yani. Mesela çok benzeyen sesleri, çok benzeyen arkadaşlarım vardır. Onları çok net ayırt edebilirim. Hani kanıksadığım için artık, ama hiç tanımadığım insanlara da aynı şekilde. Mesela filmlerde seslendirmeleri çok net ayırt edebiliyorum. Hmm. Hangi seslendirmeyi, kimin yaptığını. Peki bundan rahatsız oluyor musunuz? Sinemada ben biraz sizden tedirgin oldum açık söylemek gerekirse. Ben ses hafızamdan değil ama bu şekilde bu kadar net tarih hafızamdan dolayı gerçekten hani rahatsızım. Çünkü çok fazla ayrıntıyı hatırlıyorum. İşte hani benim mesela Sinan Bey de aynı tarihte bunun işte kıyafet hatırlıyor, mekan hatırlıyor. Ben de aynı şekildeyim yani hani. Ve bu hakikaten çok hoş karşılanan bir durum değil. Böyle insanlar size dehşetle gözlerini böyle çamaşır makinesinin kapağı büyüklüğüne getirerek baktı. Yani genelde olmayan özellik. Le karşılaşınca karşınız şekilde giriyor. O çok önemli niye bir şey değil ya, yani. Niye demedin ya çamaşır makinesinin kapağı deseydin? Oktay niye demiyorsun çamaşır makinesi kapağı? Çamaşır makinesinin kapağı benzetmesini ben bir bırak kere kullanmasını istedim yeryüzünde. O kadar değerli benim için. O yüzden. Yani ama tabii sizin mutsuz olmanız şey. Peki. Yani okul konusunda bir sıkıntı çekmiyorum. Zaten genel olarak görsel hafıza yeterli olduğu için ben de hani o beni götürebiliyor. Ama onun dışında bu ekstra tarih hafızası benim aklımda çok ekstra anıların kalmasına sebep oluyor. Ve tabii kötü anılar daha çok insanla yer ediyor. İyileri de hatırlıyorum. Kötüler daha çabuk geliyor. Tabii daha çok duygulara hitap ettiği için onlar tabii, daha etkili. Tabii. Hemen çıkıyor yüze. Değil mi? Evet. Peki evet. Şey nedir? Sizin gözleriniz nasıl? Bir de onu öğrenelim. Büyüklük olarak değil yani. Çamaşır makinesi kapağı falan. Onu demiyorum. Hayır. Yani gözlerinizde bir bozukluk var mı mesela? Hayır sıfır. Hani sıfır, öyle sıfır. Derler ya kulağı çok iyi olanın böyle gözünde bir şey olur. Gözü çok... Yok hayır. Aksine gözlerim çok iyi görüyor. Yani sıfır ve hani çok net cisim renk ayırdığını çok uzaktan yapabiliyorum. Kilo nasıl? Kilonuz ne? Kaçman biliyor sohbet. Peki ya, Sinem Hanım. Teşekkür ama iyi yayınlar. Sağ olun. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler. Mükemmel bir insandı bence Sinem Hanım. Vallahi ya. Kulaklar ama bırakmadınız ki şu kilosunu bir öğreneceksin. Gözler 10 numara. Hafıza 10 numara. Yani. Böyle insana can kurban ne diyeyim ya. Yani gözler ama sıfır ben... numara yani on numara derken. Yani. Sıfır da on numara anlamında. Anladım. Evet. O anlaşıldı Oktay. Ama bir taraftan da korkutucu ya. İnsanın hani ne yapması lazım böyle bir durumda. Vallahi... İstemiyor demek ki insanlar ya o kadar iyi. İstemiyor Oktay yani, istemiyorlar. Hafızan iyi olsun istiyorsun da hafızası iyi olan adam bundan mutsuz. Günaydın efendim. Günaydın nasılsınız? Biz iyiyiz ya siz. Ben de iyiyim teşekkür ederim. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Deniz ben. Deniz Hanım hoş geldiniz. Siz de mi hoş staja olduk. Gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Ben çalışmaya gidiyorum başka bir şehre şu an. Başka bir şehre? Aa, taşınıyor evet. Musunuz Deniz Hanım? Efendim? Tam taşınırken mi aradınız bizi? Evet tam taşınırken aradım. Başka bir şehre çalışmaya gidiyorum. Ya tamam hani günübirlik mi gidiyorsunuz? Yoksa gidip gelecek misiniz? Evet günübirlik gidiyorum. Ha, günübirlik. O Deniz Hanım şu anda? Şu an Konyaolu tarafındayım. Dolayısıyla Konya'ya, Ankara'ya doğru gidiyorsunuz. Evet. Doğru öbür tarafını aklıma getirememiştim lanet olsun. Neyse ne iş yapıyorsunuz Deniz Hanım? Ben tıbbi mümessim, cerrahi mümessim. Evet. Ameliyatlara giriyorum. Bugün de Çankırı'ya bir ameliyata gidiyorum. Aman ne kadar güzel diyemeyeceğim. Bilmiyorum seviyor musunuz, sevmiyor musunuz ama. Yani seviyorum evet, sevdiğim bir iş. İyi, peki sizin hafızanız nasıl? Deniz Hanım sizin camınız mı açık? Vallahi yok değil aslında. Benim hafızam fena değil. Yani bazen bazı olaylar özellikle travmaysa mesela çok iyi hatırlıyorum. İki soru sordum mesela hemen cevapladı onu. Vallahi arkaya. Hayır fark ettin mi bilmiyorum. Canım travmaları biz de hatırlıyoruz. Travma hiç hatırlanmaz mı yani? Yani değil mi? Mesela 1,5 yaşımda beni Samsun'da denize atmışlar. 60'lar derken kim attı? Eşkalini hatırlıyor musunuz? Eşkalini hatırlıyorum. Annemin kuzeni. Orada Karadeniz'de çocuklar suyu sevsin diye. Erken işte yaşta onu denize ya da suya atarlarmış. Beni çıkarsa çıkar çıkmaz. Peki ne yaptın? Pek unutmuyorum. Çıkabildiniz mi siz? Çıkmışsınız anladığımız kadarıyla. Yani işte tabii başımda büyük olduğu için onda çok küçükken yaşadığım yerdeki mesela hani küçük detaylara çocukların nerede tuttuklarını. Ne bileyim hani çevredeki düzeni falan hatırlayabiliyorum. Peki hiçbir zararını gördünüz mü Deniz Hanım? Çünkü efendim? Bazı dinleyicilerimiz bundan muzdarip yani her şeyi bu kadar detaylı hatırlamak onları rahatsız ediyor. Sizi de rahatsız ediyor mu Deniz Hanım? Yok beni rahatsız etmiyor. Aksine bence hani bir takım şeyleri canlı tutmak adına beni çok heyecanlandıran bir şey. Ama ben size bir şey sormak istiyorum Fahir. Buyurun. Fahir'e yani, mi? Tamam. Mesela geçen sene ben sizin doğum gününüzde size bir şarkı söylemiştim. Doğum günümde siz bana bir şarkı söylemiştiniz. Evet siz onu hatırlıyor musunuz mesela? Ya hayatta beni dinleyen versin diye. Ama Deniz Hanım böyle beni çok yumuşak karnımdan yakaladınız. Valla bir dakika biraz. Benim doğum günümde söylemiş olsaydınız kesin hatırlardım Deniz Hanım. Değil mi? Evet. Ama Fahir bir saniye hiç ses çıkarmayalım bakalım hatırlayacak mı Fahir? Ya hatırlayacağım. Evet. Pop tarzı bir şey miydi? Nerede söylemiştiniz? Yayında mı söylemiştiniz? Evet canlı yayında şarkı söylemiştim. Canlı yayında bana şarkı söyle. İlk önce şu şarkıyı istemiştiniz aslında. Doğum günün bana geldiğin gündür diye bir şarkı var. O şarkıyı duymak istiyordunuz. Ben hem o şarkıyı hem de Fahir'e hep bir artı onu söylemiştim. Evet şimdi hatırladım ama yani söyleyince. Ya beni de böylece mahcup ettiniz hakikaten Deniz Hanım. Sizin doğum gününüz ne zaman? Benim doğum günüm de 30 Eylül. 30 Eylül. Aa, evet, siz de bir... siz arayıp bana şarkı söyleyebilirsiniz. Tamam o zaman ben de size şarkı söyleyeceğim söz veriyorum. Gerçi benim doğum günüm gene sizden önce ama bu konuyu tatlıya bağlarız bir şekilde. Peki o zaman. Tamam çok teşekkür ediyorum Deniz Hanım. Kolay gelsin. İyi yolculuklar Deniz Hanım. Dikkatli gidin güzel güzel. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Deniz Hanım. Ay Deniz Hanım. Ya ay, Deniz Hanım'ın ay, hakkını ay. Ödeyemezsin. Benim Fahir. Yüzümden Oktay. Hiçbir zaman hakkını ödeyemeyeceksin. Çünkü 30 Eylül'de sen de hani mesela ben de Deniz Hanım'ın doğum gününde bir şarkı söyleyeyim falan desen hep o bir adım önde olacak. Evet. Yani maalesef hep bir sıfır yenik durumda olacağım yani. Yeah. Çok üzüntü verici bir şey ya bu hadise. Vallahi insanın hafızasının biraz kuvvetli olması lazım. Ama o kadar yani gerçi dün bir tane düğünde birisi bana böyle bir şey söyledi. Ne dedi? Bir sürü anılarınız oluyordu biraz bir tane anlatsana dedi. Ben yine hatırlamadım durup yani. Durup dururken mi sen mesela zeytinyağlı yerken mi gelip söyledin bunu? Evet. Et yerken. Günaydın efendim. Günaydın Fahir. Günaydın Emre. Nasılsın? Teşekkürler. Şimdiye kadar etkiledi Fahir. Günaydın Emre. Günaydın Oktay. Neredeyim? Bu saatte ne ev ya? Bu saatte iş yok mu? Ben izinliyim de iki haftadır bir göz rahatsızlığı geçiriyorum enfeksiyon. Evet ya ne oldu? Nedir yani durum? Ya şu an bayağı iyileşmiş durumdayım da hani ilk enfeksiyon yakalandıktan hani bir 7 gün sonra tam bir hafta içerisinde her geçen gün daha kötüye gitti. Evet. Yani hani başlangıçta hakikaten yani gözün beyazı görünmüyordu, kıpkırmızı. Hay Allah evet nazar. Bakanlar hani herkes bayağı etkileniyordu ya iyi misin nasıl oldu falan diye ama hani benim görüşüm hiç etkilenmemişti. Herkese göründüğü kadar kötü değil, görünce kadar kötü değil diyordum ama belli bir noktadan sonra görüntü kadar kötü olmaya başladı. O kısım biraz can sıkıcıydı ama şimdi topladı mı? Toparladık gibi bir şey. Evet, toparladı bayağı. Gibi bir şey ama yalnız sizi dışarı çıkmaktan da alakoymuyor hiçbir şey anladığım kadarıyla. Ya şöyle mecbur ol. Hani şimdi televizyon izlenmiyor, kitap okunmuyor. Ne yapayım yani, bari arkadaşlarla da mı çıkmıyor? Hiçbir şey yapamıyorum. Hani bir de güneş çok kötü etkiliyordu. O yüzden bari de gece akşam... gece çıkıyor o yüzden de. Doğru. O yüzden geceleri çalışıyor yani. Allah o yüzden. Geçmiş olsun diyoruz o zaman Emre tekrar. Nasıl hafın? Hafıza ya öyle ekstra süper olduğu bir durum yok ama genelde hani bana yapılan bir durum. Konuşacağız onu. Evet. Kim konusunda konuşabiliriz. Bir de hani şey anlamında en küçük yaşta başına gelen neyi hatırlıyorsun diye herhalde gerçekten travmalar bayağı etkili oluyor. Hmm. Ben de 3 yaşındayken başıma bir travma gelmişti. Bu eski merdane paylaşmak ister misin diyecektim. Aslında bak keşke fırsat verseydin. Girdi işte, merdane diye girdi konuya. Merdane dedi. merdane diye konuya girilir mi ya? Allah aşkına soruyorum. Buradan sesleniyorum. Tüm Ankara'ya sesleniyorum. Ya merdane diye konuya girilir mi ya? Çok rica ediyorum. Bir merdane vardı. Girilmiyormuş hakikaten. Evet. Ama dur bakalım. Merdaneli çamaşır makinesi ama. Ha o zaman girilir. O zaman olur. O olur evet. Ya evet. Merdaneli çamaşır makinesine ben de kolumu kaptırdım. Nasıl hani bu hala... sıkma şeyine mi? Sıkma yerine mi? Sıkma evet. Hadi canım. Yani olayın nasıl olduğunu ben hani bir çizgi filmde bunu gördüğümü daha sonra hani birebir denemeye çalıştığımı falan çok net hatırlıyorum. Yani 3 yaşındayken o yüzden hani en eski hatırladığım şey bu. Üzüm gibi ezer onu ya. Üzüm gibi cırt gider valla. Bir de o bebek çocuk gider. Ne oldu? Bir nereye kadar kaptırdın? Ya tam dirsek bayağı bir etkileyici bir yara izi var. Hmm. Hay Allah ya geçmiş olsun. Ya bir sabah da hakikaten bütün tadımızı şey yaptın yani. Bir gün de vücuttaki yara... Çok özür diliyorum Oktay. Ne demek? Tabii çok sevgili dostum Serkan Kara İsmailoğlu'ndan öğrendiğimiz bir şey de burada paylaşmak istiyorum. İki çeşit hafıza var gerçekten beynimizde. Bir tanesi hani duygusal hafıza, bir tanesi öğrenilen hafıza. Yani okuyarak, çalışarak vesaire anlamında. Hı hı. Ve bu duygusal hafızanın depolandığı bölgeden çıkması mümkün değil. Yani siz ölene kadar onu hatırlıyorsunuz. O nedenle bu travmalar bu kadar net hatırlanabiliyor. Yani duyguyla öğrendiğiniz acıyla vesaire veya bu genelde hani acıyla öğreniliyor bu tür şeyler. Onlar hiçbir şekilde unutulmuyor. O nedenle daha kalıcı, daha çok hatırlananlar onlar oluyor. Çok teşekkürler vallahi Emre hakikaten açıklayıcı oldu, güzel oldu. Bu güzel oldu. Güzel oldu. Tekrar güzel onun oldu. İçin de geçmiş olsun diyoruz. Bir gün de yara izlerini konuşalım mı? Evet, bir gün de yara izlerini. Vücudumuzdaki yara izleri. Aynı bu merdaneli hikayeyi bir daha anlatmanı isteriz o gün senden. Olur mu? Yok, seve seve. Tamam. Seve seve. Teşekkürler. Özel gösterimi kazandım da. Mümkünse neşve paketi kategorisinden düşmeye girebilirim. Yanısında. Gel bir olsun. Adamın hakikaten. Arsız ben ne diyeyim? Arsız. Teşekkür ediyoruz Emre. Görüşürüz. Hoşça kal. Serkan'a da selamlar. Görüşürüz. Güle güle. Baş üstüne hocam. Baş üstüne dedi ama yani iş işten geçtikten sonra. Anlaşılmadı. Gagalıyor. 9.56 oldu saatimiz. Gordian Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'ın sonuna geldik. Hemen şanslı dinleyicilerimize, şanslı demeyelim de bugünün şanslı diyelim. Başka ne diyeceğiz yani? Şanslı demeyeceğiz de ne diyeceğiz Oktay yani? Bugünün şanslı dinleyicilerimizi açıklayalım hemen. Açıklayalım evet. Evet. Horrible Bosses 12 Ağustos'ta gösterime girecek. 10 Ağustos çarşamba saat 21'de AFM Antalya sinemalarında Radyo Otur'un 84. özel gösterimi olarak izleme şansını herkeslerden, her keşlerden önce izleme şansına sahip olan iki dinleyicimiz kimler? Şimdi kurrağımızı çektik. Sibere. Evet. İkisi metodu burada kazanmış oldu. Anladım. Aslında istemediği için, daha önce kazandığı için, daha önce kazandığı için sepetten çıkarmak zorunda kaldık. Evet. Sinem Hanım ve Sinan Bey'i tebrik ediyoruz. Özel gösterimde buluşacağız onlarla. Ve onun Deniz dışında... Hanım da Neşve paketimizin sahibi oluyor bugün. Evet. Neşve paketi Gordion diyorum. Tabii Gordion alışveriş merkezinde. Dur bakayım neydi bizim? Neydi? Evet Gordion. Evet Gordion doğru. Alışveriş oraya kadar bir sıkıntı yok. Evet. Efendim köftelerle sinema paketiyle neşe dolu bir gün geçirsin. Ne kadar güzel. Hemen nesiyle bugünkü programımızın ve haftamızın sonuna geliyor sevgili dinleyiciler. Güzel bir hafta sonu sizlerle beraber olsun. Sadece güzel mi? Şahane bir hafta sonu. Şahane, mükemmel. Bence. Her şey istediğiniz gibi olsun. Hiçbir şeyciklerden bunalmayın, daralmayın. Efendime söyleyeyim, işiniz gücünüz rast gitsin. Güzel insanlarla muhatap olun. Muhatap olun, karşılaşın. Canınızı sıkan hiçbir şeycikler olmasın. Ve tabii ki bol para. Bol para tabii ki. Evet, uzayan kol bizden olsun diyerek programımızın sonuna geldik. Anlaşılmayan dileklerimizden sonra pazartesi günü veda ediyoruz. Tekrar birlikte olacağız o evet. Zamana dek. Bir dakika. Şunu diyorum, eğer beğenmezsek değiştiriyoruz. Güzel güzel. İyi. Müzik, bir teknoloji dergi, sanat, cumartesi eki, tiyatro, kitap, sağlık, teknoloji, konser. Cumartesi eki. Cumartesi eki her cumartesi saat 15'te Radyo Otlu'da. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo Otlu'da. Modern Sabahlar sona erdi.